En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi skal give alle et frit valg, for det er kernen i et moderne velfærdssamfund. Vi skal passe på Danmark, på vores værdier og identitet. Det går jeg til valg på, og det gør jeg som statsministerkandidat. Danmark har fået en ny statsministerkandidat. Søren Pape Poulsen har meldt sig som et borgerligt alternativ til Jakob Ellemann Jensen. Det tror jeg ikke, nogen bliver forvirret over. Jeg synes sådan set, det er fair nok, at der nu er to. Altså kan vi se frem til et folketingsvalg med 15 partier og indtil videre tre kandidater til det øverste embede. Situationen i dansk politik er så uforudsigelig lige nu, at vi skal 49 år tilbage i tiden for at finde noget, der minder om det. Den her valgkamp bliver betegnet som en optakt til et jordskredsvalg, og det er lige præcis det, vi oplevede i 1973, hvor Mogens Glistrup kom i Folketinget. Berlingskes politiske kommentator Bent Winther sætter scenen for det kommende valg. Velkommen i Pilestræde. Bent, fredag, der var hele Berlingske samlet til sådan et, nu skal vi være klar til valgkampmøde. Og du skulle holde et oplæg. Du starter med at vise et billede, et sort-hvidt billede af Mogens Glistrup. Hvorfor? Jamen det gjorde jeg, fordi den her valgkamp af mange bliver betegnet som en optakt til et jordskredsvalg. Og det er lige præcis det, vi oplevede i 1973, hvor Mogens Glistrup kom i Folketinget med 28 mandater. Ja, altså på nuværende tidspunkt, hvor vi ikke har kontakt med andre partier, der må vores råd til dronningen jo være at lave et parti regering bestående af Fremskridspartiet. Ja, Jacobsen stormede også ind med Centrumdemokraterne. Vi fik to nye partier, eller ikke nye partier, partier, der havde stillet op før kommunisterne og Retsforbundet. Så pludselig gik man fra at have været 6 partier i Folketinget til at være 11 partier. Og nu står vi i en valgkamp, hvor der er 15 partier, der stiller op. Så hvis det var et jordskredsvalg dengang, så kan man roligt betegne det her som i hvert fald et muligt jordskredsvalg. Og statsministeren skal så hedde? Statsminister Persen skal afskaffes. Han skal afskaffes? Ja. Hvilken post skal de have? Minister til afvikling af offentlig virksomhed. Så en eksplosion af partier, men derudover synes du, der er andre fællestræk mellem situationen op til valget 1973 og så den situation, vi står i lige nu? Ja, det synes jeg, der er. Der er også mange ting, der er forskellige, og Mogens Glistrup, sådan en figur har vi trods alt ikke. Han er virkelig en rebel, men det der er lighedspunkterne, det er, at vi står i sådan en opbrudssituation. Hvis man lige spoler tiden tilbage til 70'erne, så det, der skete, var, at den offentlige sektor voksede virkelig voldsomt. Og vi fik udbygning af skolerne, daginstitutionerne, plejehjem og så videre. Det betød selvfølgelig, at man også skulle betale en hel del mere i skat, og man er ligesom i gang med at forme det velfærdssamfund, vi har i dag. Og der går Mogens Glistrup så ind og siger og kalder det her folk, der sidder oppe på rådhuset, for nogle papirnusser og er super provokerende, og han viser sin trækprocent, at han betaler kun 0% i skat. De har sagt, at 1 krone betalt i skat til staten er 1 krone betalt til fædrelandets fordærv. Mener de det? Ja. Hvor meget bidrager de selv til fædrelandets fordærv? Jeg har ikke tallene på mig her, jeg har ikke mit bogholderi med, men jeg finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Så han manifesterer hele det der oprør mod det, som alle de etablerede partier i virkeligheden var i gang med at forme Danmark til. Men i forhold til den store utilfredshed, i forhold til de mange protester, som åbenbart også har vakt genklang i befolkningen, protester over et nyt velfærdssamfund, protester over forskellige sociale udviklinger, hvad er det, danskerne er så utilfredse med lige nu? Jamen, nogle gange så synes jeg, det er lidt svært at få hold på, hvad det er. Men hvis man kigger på det, så er der i hvert fald et spørgsmål om en klimakrise. Og vi klimaaktivister giver besked. Det er på tide, at give verdens dyr lidt fred. som er bulrende, og som jo i hvert fald vi også her i sommer har kunne mærke med meget varme til høje temperaturer, og nogle steder, hvor du har meget, meget voldsomme regnvejr osv. Så den presser sig på, og har i hvert fald materialiseret sig i tre partier på venstrefløjen. Så er der også helt klart et oprør fra udkantsdanmark, eller fra det del af Danmark, hvor man ikke rigtig føler, at man bliver repræsenteret, hvor man igennem årtier har centraliseret tingene ind til de store byer og lukket politistationer og skoler og hvad vi er. Mm-hmm. Der er en masse mennesker, som føler sig forladte, og det oprør, som jo så tidligere Dansk Folkeparti nød godt af og kan man sige artikuleret, det har Inger Støjberg nu taget, og ser ud som om, at det gør hun med stor kraft og muligvis også stor succes. Det har været en hård tid for Inger, det her. De har strakt sig over rigtig lang tid. Og vi vil gerne bakke hende op. Når vi har historisk mange partier, vælge mellem 15 partier, så kunne man jo enten se det som et udtryk for, at der er utrolig mange forskellige holdninger i befolkningen, som er nødt til at være rummet 15 partier. Eller man kunne vælge at sige, at det er bare fordi, at politikerne inde på Christiansborg ikke kan finde ud af samarbejde, og derfor må fragmentere sig mere og mere. Hvilken en af de to fortællinger synes du er den rigtige? Lidt begge dele. Det er selvfølgelig lidt trist svar, men det, der er sket i de store partier, er, at man har, altså de er blevet meget topstyret. Det kan man sige, det er meget svært at høre sådan almindelige stemmer i Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, men også tidligere i Dansk Folkeparti. Det er lederen, der bestemmer. Og det er jo ofte svært for politikere at finde sig i, at man bare, kan man sige, skal sætte tryk på automatknappen, og så sige det, som ens partiformand har sagt igen og igen. Og så er der selvfølgelig det der, vi har set både i Alternativet, som jo eksploderede, og Uffe Elbæk brød ud af sit eget parti, men ikke mindst også i Venstre, som jo strengt taget i dag er blevet til tre partier, ikke? Hvor den tidligere næstformand Inger Støjberg har dannet sit eget, og den tidligere formand Lars Løkke Rasmussen har dannet sit eget Moderaterne. Så der er også en del, som i virkeligheden handler om nogle personer, mm-hmm. som har nogle personlige ambitioner, som de ikke længere kan få opfyldt i de partier, hvor de var. I 73, der skiftede 44% af danskerne parti. En tredjedel af Folketingets medlemmer blev skiftet ud. Ser du en lige så stor forandring af dansk politik den her gang? Jeg tror, at der kan flyttes rigtig mange stemmer. Altså det bliver en valgkamp, hvor et parti måske pludselig opfinder den dybe tallerken, eller står som dem, der måske kan samle, eller får fat i en eller anden strømning, som der er rigtig, rigtig meget strøm i. Og ham, der opfandt den dybe tallerken i 1973, han hed Mogens Glistrup. Hvem er 2022's udgave af Mogens Glistrup? Hvis der er nogen, man skal sammenligne ham med i dag, som har haft den samme fremgang i meningsmålingerne, så er det jo Inger Støjberg, som i dag står med nogle meningsmålinger på over 10%, selvom vi ikke engang ved, hvad der er for nogle kandidater, hun har, og vi ved heller ikke, hvad der er for en politik, hun vil præsentere. Men alene på det, og hendes egen, og hendes karisma, og hendes fremtræden, der er folk parat til at sige, at hende vil vi stemme på. Og sådan var det også med Mogens Glistrup. Mogens Glistrup var jo ud over de her meget provokerende ting, han satte på dagsordenen, så greb han jo også på det tidspunkt et tv-medie, der var i sin vorden, og han, kan man sige, og han var sjov, og folk kunne godt lide ham, og han spiste marcipanbrød og alt det der, ikke? Og gjorde alt det, som vi slet ikke var vant til, at politikere gjorde, og det fik en genklang. Hvis man skal sammenligne med Inger Støjberg i dag, så hun sidder på sit køkkenbord derhjemme og kan godt lide at bage hjembagte kager, og hun er som folk er flest. Men Bent, er det den dybe tallerken? Altså du siger, det i valgkampen det bliver spændende, hvilke af partierne, der opfinder den dybe tallerken. Er det simpelthen den dybe tallerken i dagens politik? Det er at sidde på køkkenbord og bage kage og hvad hedder det, være folkelig? Er det den dybe tallerken? Det er den dybe tallerken, og det har det været i mange år. Altså vi ønsker som vælgere noget, som er autentisk. Mange vælgere er trætte af politikere, der taler et politikersprog, som vi ikke forstår. Så det, som Inger Støjberg gør nu, det ligner jo noget af det, som andre politikere har gjort, som Pia Kjærsgaard gjorde, og som Mette Frederiksen mm-hmm. gør, når hun er på Instagram og så videre, pusser vinduer og spiser makralmad og sådan noget. Det der med, at vi er simpelthen så vant til, at se andre mennesker, forholde os til dem på de sociale medier, på tv og på alle muligheder, så vi forventer også, at de politikere, vi står for, at det er almindelige mennesker, som vi selv kan forholde os til. Og det er Inger Støjberg. Der er brug for et parti, der tager helt almindelige hverdagsproblemer op, så det ikke bliver så fortænkt og så kompliceret, som jeg i hvert fald synes, at dansk politik er ved at være. Og selvom hun ikke har fremlagt et egentligt politisk program, så er det nok? Ja, men det er det i hvert fald indtil videre, men det er jo klart, altså jo tættere et valg nærmer sig, jo mere vil hun også blive angrebet, fordi de andre borgerlige partier, som hun stjæler stemmerne fra, og Socialdemokratiet, de vil jo ikke finde sig, hun bare lige kommer og napper dem, så nu går krigen i gang også mod hende. Bent, lad os tale om de øvrige hovedpersoner ved det kommende valg. Og lad os starte med statsminister Mette Frederiksen. Det er jo hende, der skal trykke på den store valgknap. Hvad er hendes situation lige nu? Man skal huske på, at Socialdemokratiet har været i gang med at planlægge den her valgkamp i lang tid. Og det, som de regnede med indtil i foråret engang, det var, at Mette Frederiksen skulle være den store figur. Altså hun har reddet Danmark i coronakrisen. Hun stod stærkt under Ukraine-krisen og fik etableret det nationale kompromis. Det er selvsagt den største investering i dansk forsvar i nyere tid. Billedet af Mette Frederiksen som landsmoderen, det var det, som man egentlig, kan man sige, satte på at gå til regering eller gå til valg på. Og så kunne det være ligegyldigt, om man lige mener, at hun skal gå efter de her Arne vælger ufaglærte og faglærte arbejdere i provinsen, eller hun skal gå efter de unge i storbyen. Mette Frederiksen kan favne det hele, fordi hun er så god, og hun har høj troværdighed. Så kommer den her mink-sag, som jo kører i hele foråret og ender med mink-kommissioner, som slår skår i det der billede. Og nu er der i dag nogle målinger, der viser, at hendes troværdighed faktisk er faldende. Tilliden til hende er ikke så stor, som den var tidligere. Og der er nogen, kan man sige, det her billede af, at hun er magtfuldkommen og enrådig og kan man sige, styrer helt selv. Det er ved at bide sig fast i vælgerne, og det er farligt, især i forhold til den strategi, som Socialdemokraterne havde sat sig på. Så er det så spørgsmålet, vil hun gå efter de her byvælgere, som hun tabte sidste år ved kommunalvalget, fik en ordentlig blodtud i de store byer. Skal de vindes tilbage, så er det måske noget mere at satse på klima, og om hun er mere grøn, og satse på, kan man sige, de unge og de veluddannede, eller skal hun gå tilbage til sin strategi fra 2019, som handlede om at få fat i dem, som vi kan kalde blå bjarne eller arnevælgerne. Og nu ser du tre statsministerkandidater, og det er jo fordi i dag er der en ny statsministerkandidat, der har meldt sig på banen. Søren Pape Poulsen fra De Konservative. Jeg elsker vores land, jeg elsker vores værdier. Jeg ved, det tager lang tid at bygge gode ting op, og det kan tage meget kort tid at rive det hele ned igen. Og derfor skal vi forbedre vores land. Hvad er din analyse af det? Uden at vi skal kaste Danmark ud i store... Jamen det er, at det er meget naturligt, at han melder sig på banen. Hvis man igen studerer målinger, så er Søren Pape Poulsen meget populær. Ikke kun blandt de borgerlige vælgere, men også bredt set. Hvis man har sådan nogle tillidsmålinger, så ligger han i top. Han ligger foran Mette Frederiksen, han ligger foran alle andre, og endda et godt stykke. Så det, at Søren Pape nu melder sig, er et... kan man sige, et selvfølgelig vigtigt skridt for de konservative, men kommer selvfølgelig også på et tidspunkt, hvor de blå har medvind. Altså, de blå har medvind i meningsmålingerne, og så kommer ind og siger, jamen det der, altså måske for et år siden, der så ud som om, at jeg skulle tage et nederlag for blå blok, nu kan jeg gå ind og tage den her sejr. Så kan man sige, hvad kommer det til at betyde for blå blok? Det kommer selvfølgelig til at betyde, at vi får en valgkamp, hvor alle de andre blå partier, og der er jo en del af dem, der er 8 i alt, hvis man tæller Lars Løkke Rasmussen med, de vil blive spurgt om, jamen støtter I Ellemann, eller støtter I Pape, osv., og det kan komme til at fylde rigtig meget i en valgkamp. Også, tror jeg set, både fra Venstre og Konservativet, en meget irriterende del af valgkampen. Hvem tror du, de kommer til at pege på? Hvis valget står mellem Jakob Ellemann og Søren Pape, hvem peger de blå partier på? Jamen, det afhænger jo også lidt af valgresultatet. Hvem bliver størst? De kommer til at vente. Der bliver ikke nogen ændringer frem mod valget. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det som... Altså med meldingen i dag, så går det blå Danmark til valg med to kandidater. Og jeg er heller ikke engang sikker på, at når vi ser på Nye Borgerlige, Liberale Alliance, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti, hvad vi ellers har på den fløj, at de vil gå ind og melde sig under den ene eller den anden fan. De vil sige, jamen vi peger på den statsminister, der kan opfylde mest af vores politik og så videre, og vil formentlig vente til efter et valg med at afgøre det. Og det kan jo blive et kæmpe opgør, men i sidste ende, lad os sige, at vi får et blot flertal. I sidste ende handler det jo om, hvem kan samle større flest mandater bag sig. Hvor står, nu har vi jo talt om de to andre statsministerkandidater. Indtil videre var der jo kun to, nu er der så kommet en tredje dag. Men det der plejede at være den anden statsministerkandidat, Jakob Ellemann Jensen. Hvordan ser det kommende valg ud for ham? Det er jo Jakob Ellemanns første valg som statsministerkandidat, der har været igennem en meget, meget turbulent tid med sit parti, som vi taler om, at både Løkke og Støjberg har lavet deres eget parti. Så det er ikke nogen nem valgkamp. Til gengæld har han en bane at spille på. Han vil være, kan man sige, frihedens statsminister. Og det kan jo lyde meget naturligt, at det vil Venstre. Men lige nu er de i gang med en hel masse forslag, som de lægger på banen. Alle skal kunne købe en bolig, og der skal være et mere frit gymnasievalg osv. Alle mulige ting, som peger ind i en fortælling om, at vi skal have større valgfrihed, og vi skal have større frihed som danskere. Jeg tror bare, at de jo givetvis er en meget god dagsorden, men det er måske heller ikke en, hvor man får 20% af vælgerne eller noget. Så Ellemann Jensen kører videre som frihedens statsminister. Ja. Hvilken statsminister skal Søren Pape være? Skal han være tryghedens statsminister, eller hvad skal han være? Han skal være, i hans eget billede, den samlende statsminister. Den samlende statsminister, ja. Okay. Ham, der samler alt fra Pernille Vermund og Morten Messerschmidt på den ene side og Alex Vanopslagh og hvad vi ellers har på den anden side i Blå Blok. Men Bent, uanset om det bliver i valgkampen eller efter valgkampen, at Pernille Vermund og Inger Støjberg og de andre blå går ud og peger, lad os sige, de gør det, på Søren Pape Poulsen. Hvis der er et blot flertal, eller blot flertal af partierne, der peger på Pape Poulsen, hvad gør Jakob Ellemann så? Jamen, så må man gå ud fra, at Jakob Ellemann går ind i den regering. Han har sagt, at han kan godt leve med at være minister i en regering, hvor der er en anden statsminister. Både Søren og jeg har det jo på den måde, at det vigtigste for os, det er en borgerlig regering. Jeg tror fint, at Søren han vil kunne leve med at være minister i en regering med mig som statsminister, og jeg vil fint kunne leve med at være minister i en regering med Søren som statsminister. Så Jakob Ellemann, han kan vel måske blive udenrigsminister, eller ligesom sin far, eller han kan få en anden fremtrædende post i sådan en regering. Men inden vi når dertil, så er det jo en masse spørgsmål, som jo også handler omkring midten, og hvad gør Lars Løkke? Er han virkelig parat til at blokere hele Folketingets forhandling om en ny regering i sin insisteren på, at det skal være en midterregering? Hvad gør de radikale venstre? Rykker de over på et tidspunkt? Så det der med at forestille sig, at der kommer sådan et helt rent blot flertal uden Lars Løkke, det kan selvfølgelig godt ske. Og så får vi den her diskussion mellem Pape og Ellemann. Men den bliver jo langt mere mudret, når vi så taler om, at Sofie Carsten Nielsen måske skal hives over, fordi der er et blot flertal med hende og med Lars Løkke. Og hvad bliver det så for en regering? Det var personerne. Hvilke emner bliver centrale for valgkampen? Altså det, som vi talte om før, hvem er bedst til at lede Danmark, det tror jeg bliver et helt centralt emne. Også fordi, når man har så mange partier, og man har tre statsministerkandidater, og det er spørgsmålet om, er det rød, blå eller lilla, der skal lede Danmark, så bliver det spørgsmål om, hvem har egentlig den største troværdighed, hvem tror vi mest på, kan stå i spidsen for Danmark. Det bliver et kæmpe spørgsmål. Så bliver der selvfølgelig også et spørgsmål om land og by, københavneri, jyderi. Er Støjbergs analyse rigtig, og vi, kan man sige, vi får en masse diskussion om udkants Danmark overhovedet findes osv.? Men det er meget sjovt, når jeg spørger dig til det, når jeg siger, lad os lægge personerne på hylden og tale om, hvilke emner valgkampen til at komme og handle om. Ja. Så er det første, du siger, det er personer. Personerne bliver helt centrale for den her valgkamp. Ja. Er det simpelthen det vigtigere end politiske emner i dagens Danmark? Ja, og jeg synes jo selv, det er super trist. Men det, vi går nok ind i en valgkamp, hvor det kommer til at handle rigtig meget om partier og bogstaver og personer. og hvordan Danmark skal ledes fremover. Det synes jeg, hele optakten til det viser, at det er stort set ikke undgå. Hvorfor er det trist? Fordi at jeg synes, at politik og valgkampe skal handle om indhold. Og der vi står i Danmark over for nogle enorme udfordringer. Altså, vi har talt om klimaet, vi har talt om Ukraine, vi har et sundhedsvæsen, der ikke har det særlig godt. Vi har nogle jobcentre, som er ved at bryde sammen. Der er så mange udfordringer i det her samfund, vi har. Spørgsmål om mangel på arbejdskraft ude omkring i det danske velfærdssamfund. Kan man ikke skaffe pædagoger og lærere og sygeplejersker osv.? Virksomheder flytter til udlandet, fordi at de mennesker, de skal bruge til produktion, er der ikke. Så det, at vi er nået i den situation, at der er så meget mudder omkring Christiansborg, ledelsen og sådan noget, kommer til at skygge for nogle af alle de her meget, meget vigtige emner. Det synes jeg er trist. Hvis vi skærer det lidt groft ud, så kan vi måske tale om, at der er tre store retninger for dansk politik lige nu. Altså en fortsat rød regering, en ny blå regering, eller så det her sådan fantasilandskab, der hedder en midterregering. Lad os lige starte med en fortsat rød regering. Hvis det bliver virkelighed, hvad er så det store røde projekt? Jamen, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, fordi ja, det er svært at få øje på. Jeg synes, at Mette Frederiksen, i hvert fald siden hun trådte til, har kørt en linje, som har adskilt sig fra de tidligere socialdemokratiske statsminister, nemlig at hun har sagt, jamen jeg vil ikke lave klassiske arbejdsudbudsreformer, som er jo det, der igennem et par årtier har udviklet vores samfund og været med til, at vi faktisk kunne have en bedre og bedre velfærd. Der har hun, kan man sige, i stedet for så brugt af råderummet og så videre, så går Mette Frederiksen ind i en ny reform kurs, og kan man sige, kommer til at ligne Poul Nyrup Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, hendes forgængere, eller gør hun det ikke? Fortsætter hun med, at alle skal have det godt, og vi skal måske omfordele lidt bedre, men der er ikke, man skal ikke tage noget fra nogen. Så du har svært ved at se det store røde projekt. Ja. Synes du, det er nemmere at få øje på det store blå projekt? Det er i hvert fald ikke blevet artikuleret nogen steder. Det er ikke sådan, at jeg kan se et parti eller nogen, der har et program, og siger, okay, nu står vi virkelig over for noget, der vil forandre Danmark, eller gøre det bedre, eller andet. Vi har nogle små tiltag, hist og pist, et projekt omkring mere frit valg, der er noget omkring boliger, der er noget omkring udlændinge osv. Så der et stort blåt projekt er der heller ikke, og det er måske også derfor, at jeg har svært ved at se, at den her valgkamp kommer til at handle særlig meget om politik, fordi lige nu har vi ikke sådan to forskellige retninger, som man siger nu. Vi vælger mellem det og det. Det er nogle nuancer inden for det samme spektrum. Så Ellemann og Pape, de har ikke et stort blåt projekt liggende nede i skuffen, de bare venter på at hive op. Det er der ikke. Nej, og slet ikke et projekt, som de vil køre sammen. Og så er der den sidste retning. Midterretningen. En gallopmåling for Berlingske viste i juli, at 35% af danskerne, de vil faktisk rigtig gerne have en regering hen over midten. Lars Løkke Rasmussen drømmer om det samme. Sofie Carsten Nielsen tror jeg også drømmer lidt om det samme, i hvert fald nogle gange. Hvad er det store midterprojekt i Danmark, hvis det bliver sådan? Altså, hvis man spørger Lars Løkke Rasmussen, så er det store midterprojekt, det er netop, at man i stedet for hele tiden at skulle profilere sig i forhold til hinanden og sige, at dit forslag det er dårligt, jeg har et, der er bedre, at man så sætter sig sammen på midten, og så prøver man at løse nogle af de her store udfordringer, vi har i Danmark, som jeg fortalte om lige før. Og det gør man så i en flertalsregering hen over midten, hvor både Socialdemokratiet og Venstre, eller Socialdemokratiet og Konservativ, eller hvad det nu bliver, kan sidde sammen, også med Moderaterne, også med de radikale. Og så kan man så inden for den kreds løse problemerne. Det er jo sådan en fin tanke, men ofte viser det sig, at når det så kommer til virkelighed, så er det meget sværere end som så. Men det er jo, som det er nu, så er det jo i virkeligheden en meget idealistisk tanke. Vi har altid en tendens til at se idealismen komme fra fløjene. Her har vi et oprør fra midten, eller noget, der ligner en revolution, som siger, at ja, tænk, hvis vi her på midten kunne sidde og så både røde og blå, og så prøve at løse de problemer, fordi at det er jo ikke sådan, at der ikke er løsninger på de problemer. Der er jo, altså, folk, der laver, kan skrive rapporter osv. Det er jo ikke, fordi det virkelig opgaven er så stor, man ved godt, hvad der skal til. Så lige her nu, Ben Winther, du har svært ved at se det røde projekt. Du har også svært ved at se det blå projekt. Du kan måske se et midterprojekt. Det er i hvert fald det mest idealistiske af dem. Er det sådan, kortene ligger? Ja, det er det. Og valgresultatet alene vil også vise, om det midterprojekt har noget gang på jorden. Fordi hvis vi skal holde øje med på valgaften, hvilket valg får Lars Løkke Rasmussen? Hvilket valg får Sofie Carsten Nielsen? Går de frem? Og er der, kan man sige, er der musik i det midterprojekt, de har? Eller går de i virkeligheden tilbage og ligger og råder for Lars Løkkes vilkår omkring spærregrænsen? Så vil man sige, okay, vælgerne har talt. Det var ikke valgets tale, at det skulle være fremtiden. Vi går tilbage til, om det skal være rød eller blå. Og det bliver enormt spændende at følge med i. Ben, tak fordi du kom. Det bliver helt sikkert ikke sidste gang, vi får dig i studiet til at gætte på tingene. Velkommen. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersson og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.